ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون سورة النمل فآخر کی اللہ بعد تخویفات ذکر کولو سو دنیاوی او سو اخروی دی روانو آیاتونو کیم اللہ احوال ذکر کئی دا قیامت چکلا دا قیامت ابتدا شروع کی گی مخلوق تا وپتا رسنے لگی اگرچہ نورم علامات شتا خو یو علامہ پکی دادا چی اسرافیل علیہ الصلات والسلام تا اللہ یو ڈیوٹی والا کرے دا چی رکم وقت نے پیدا کرے ملائکو جبریل علیہ الصلات والسلام پا خپلو کارونو باندے مقرر دے ہو میکائیل علیہ السلام پا خپل کار باندے مقرر دے ہو عزرائیل علیہ السلام پا خپل کار باندے مقرر دے دی پخپل خپل کارونو کی کوتاہی نہ کی اسرافیل علیہ الصلات والسلام شپیلے پخل کی تھا وحنا جبہتہ او تندے مائے لکڑے دے تاکہ او سڑے چی اوشی تا گورے و انتظار کی چی ولی کل بدا نور راکی چی کل بدا حکم کی گی ماتا متا یؤمر بالنفخہ کل بدا تا حکم کی گی چی تشپیلے وہا سور دا قرن پیغمبر نے تپوس شے و صحابو تپوس کچھ یا رسول اللہ مسور دا سور سے شے دی بھی قرن دا شپیلے رکھنا کچھ پیلے سور دا دار شپیلے خپل اندازی کنا پا دے میانس کی لغون تا دا غیر ڈڑوالی دا شپیلے چے کما اسرافیل علیہ السلام و السلام سارتا مزدی دا منز دا ڈڑوالی دا سدے کا عرض سما لکه دا اسمان دا پلنوالی جدا بسوری دا فرشته بسوری اسرافیل علیہ السلام نو دا شپیلے با بیا سوری چی دا غی دا منز اغا خالی زی دور دی نو چی اغا پا که شپیلے وی نو چی دا با تیز سوری آواز بطولی دنیا ترسی جنات تی دنیا کی پا کم و کم زیونو کی پاتی کی انسانان دی دنیا کی پکم کو مزینوں کی پاتی کی سپ غر او سپ سما سپ بو کی جزائر کی او دا آواز دا اسرافیل علیہ الصلات والسلام دا شپیلے با یو برابر ٹھولو ترسی نو دیتا دا آواز رسول اسرافیل علیہ السلام اللہ پیدا کر دے او اللہ والا یو قوت و یو طاقت ور کر دے ہر یو ملک لا اللہ یو طاقت ور کر دے جبریل علیہ الصلات والسلام دا ٹھولو نسیوا دے دا غم انلی شپ آسمانونو کی اگر پٹولو وانی امیر دے او هغه په یو بهتر کار باندې مقرر دی چې هغه واحده دین علاوه د هغه سره نور مشته کارونه خو په ټولو کې بهتر خبره هغه به د انبیا او خال راتو د الله پیغمبر راوغستو انبیا او ته راوړو میکائیل علیه السلام په هوا او په وریځو په بارانونو باندې مقرر دی عزرائیل علیه السلام د انسانانو پیریانو د ټولو روحونو په اغستو باندې ملک الموت چوتا ہوئی او دا اسرافیل علیہ السلام دا غکار دی دا غدا اولادا دا غدا انتظار تر قیامت تر وزی پوری دا عبادت دی دی اللہ حکم تا انتظار دی دا شپیلے دری دی اگر چې بعض روایتو کی رازی دو دی خو بہتر قول دا دی چی دا دری شپیلے دی یو تاوی نفخت الفضع چی کل شپیلے والی شی نو خلق با پیار شی دویم نفخت الصعق چی کل شپیلے دویم اوالی شی نو خلق با بیہوش شی یو ساروان چی اغو خان راوستی دی اوبولا او اوبو تا ورگر شوی دی لاول با ویده ووری لاول با دی ووری فصعقا دی با بیہوش شی نو داس با طول دنیا بیہوش شی نفخت البعث دریم شپیلے چی کل اوالی شی دا ټول برابر ته شي کله مخکې نمړ دي او کله دغه وخت کې مړ دي او ټول برابر ته شي او دویم روایت دا دی چې دو دي یو شپېلې چې والی شي دا ټول مخلوق به ختم شي دویم شپېلې چې والی شي راپور ته کیږي به د دې دواړو شپېلو په منځ کې به وخت سوري په سلویخ کاله وي سلویخ کاله پس بیا والی شي بہر حال دا د قیامت تو علاماتنا او د قیامت ابتدا دا چې نور د بل طرف نه راوخو تو دا بروتا لوګي شروع شو کوم علامات چې پرون تیر شو نو دغه سي اسرافیل علیہ الصلات والسلام شپېلې به وې وغه تبا مرشي دا شپېلې به هر چاته ورسي هر څوک به په یره شي ځکه دې دې کې الله وی ففزع من فی السماوات ومن فی الارض د دین بس سوک بچ نہیں الا من شاء الله معلومی کی دا چی داڑوں بیش پی لے دا ویوما ینفخ فی السور او پا دغر ود قیامت بانی پک پوالی شی پش پی لے کی ففزع پش پی لے چی سنگ اوالی شی پا یر بشی من فی السماوات آغا سوک چی پاس ماننو کی دی مانلو کہ خو انسان نشته بغیر د عیسی علیه السلام نه هغه دغه وخت کې کتره کوشوي شپېلې والی چې هغه په ځمکه باندې من فی السماوات تمام ملائک آسمانی مخلوقاتو معلومیږي دا چې هغه باندې میره راځي دا څه معمولی شپېلې خو نه ده او د هیبت خبره ده د هیبت آواز ده و من فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه باندې دي اسمانونو کی دی او یا پزمکا کی دی دیش شپیلے سر بطول پا خوف یو دہشت بخور شی یو یر برا شی پا خلق بانی الا من شاء اللہ مگر هاغ سو کو چه خوخ شید اللہ نو پا غبانی بدا یرا نرازی دا بسو کی نو یو روایت دار چه وهم الانبیاء علیہم الصلاة والسلام اپی غمبران دی دویم روایت دا دے چھے هم الملائکہ دا ملائک دی دی باندی با یرا نرازی دریم روایت دا دے چھے وهم الشہداؤ اسرافیل علیہ السلام چھے کرش پیلے ہوئی او طول خلق بانی یرا راشی یا بیہوشی راشی نو پا دی طول با بیہوشی راغلی مگر پا شہداؤ نا توری با وسرائی او عرش نچاپی را با ولاری اغا مجاہد او اغا شہید چی دا اللہ درزا دا پار اغوی نا قربان کردی نو سنگا چی دنیا کی دا غصر تورا وا او دا دشمن مقابلی تا ولارو نو دا غصر با تورا دا غو گیتا پرتی او دا عرش نا چاپی را با ولاری دیو نئی خبر دا دی خبرو نا خلق به هوش شوی دی باندې به هوش نه راضی خلق به یری دی په دی باندې یره نه راضی الا من شاء الله سو کوئی داس صحیح برابر سن سر روایت دی بارک نه دراغلی لہذا الله خپویږي چې دا بسوږي دی کېړو غته مو هي وکلن او دا ټول اتوہو را بشدی اللہ تا داخرین کمزوری عاجزی و کلن ہر یو کا انسان دے و کا پیرے دے کا بادشاہ دے و کا گدا دے کا مالدار دے و کا غریب دے کلن دین سوک مستثنان دے ٹول برش اللہ تا داخرین عاجزین تا بادشاہ نا بادشاہی پاتے شو دا مالدار نا مال پاتے شو دا صاحب دا لخکر نا لخکر پاتے شوی او دا صاحب دا ہنر نا حکمت پاتے شو و کلنا توہ داخرین اللہ تا ادرے دو عاجزا ذلیل آرسوا و تر الجبال او وینی بتو دی غرون لرا تحسبوها جامدتن تو گمان کے پاغیوانی مضبوط کلک چه دا خود خوزیدو ندی دا خود ماتیدو ندی دا خود لقیدو ندی اللہ وی دی غرون تا گورا وحی تمر او دا غرون بزی روان بی مر صحاب پشاندت للو دا واریزو تی واریزی تا تگوری پا دی ہوا کی بس یو دوله دا غبار دا روانی کنا دا دی غرون نبا ذرات جوڑ شی دوله با جوڑ شی او دا با پا ہوا کی لگا دا واریزو روانی صنع اللہ الذی دا کار دا اللہ غزات تے اتخن کل شین چی اغا مضبوط کرے داری او شی انہو خبیرون بما تفعلون یقینن دا اللہ خبردار دے دا غصن چی تاسوی کوئے کل کل انسان لے لگا زورنا ورکی چی تزان تا لگو گورا دا شپیو در وزی تا خو بالکل غافل ہے تا خو خمت دار پا خوب بانی او دے اللہ وی دا حالات مخی ترا روان دی کته وای چې غنی دا ډیره لوی دنیا رو زما په کې اړو پته ونه لګي نا الله وی زه خبردار يم بما تفعلون هغه سبحانه چې تاسو یې کوي بادشاہ وزیر مولا او طالبو لوی او غټو مقیم او مسافر ځوان او بوډا د دنیا په کم ګوټ کې چې دی او دې سا عمل کوي نو الله تخکار دی څنګه خکار دی نمونگا علماوی عقائد والا کخر دلتن فی کف احدکم دار تلی لا تلی رسور واضح حجار چاہتا پا دیکی دوری دانا کی تا دا شرشم دانا پا کی دا دا طول عالم دا عزمانونا و زمکی و عرش و کرسی دا طول مخلوقات اللہ تا دقا سدے لکا ماو تا چا پا دی تلی کی زانتا دوری دانا کی دا انسان ناغ خبر دے دا پیری ناغ خبر دے دا ملائکو ناغ خبر دے دې خپل عالم نه خبره ده کغه مخلوق ته وغه پیدا کړی هغه وته ګوري الله وی زه تاسو ته ګورم فینظر کیف تعملون چې تاسو څه کوئ نو که شپه هغه ترواز ده که لري هغه ته نږدې دي د هغه نه سپټ پنا نشته الله ځکه ویني زه خبیر بما تفعلون من جاء بالحسنة چا چرات لوکلو پا یوینی که سرا فلهو خیرم منها نرده دا پارا غور داغی ندی تا خو یو نیکی اوکلو کنا اللہ تعالی یو نلیگی اللہ بطال دا یوی پا زیبانی لسو لیگی من جا بالحسنتی فلهو خیرم منها سوک مانا کی بالحسنتی بلا الہ الا اللہ دام نیکی دا کنا الحمدللہ دام نیکی دا کنا پا دی جب بانے چھتا سووی نو دا پا نیکو عمالو کی راضی کنا دا دی جب یو عمل دے من جا ابل حسناتی تا یوزلو لا الہ الا اللہ فلہو خیر منها اللہ وی تا لبزر دین غور درکم یو پا لس بدل درکم و دا در بحسانات یو بدبخت انسان حدیث کی راضی آگا دے چھ دا یو پا لس نیکے دا آگا کمیشی او دا یو پا یو بده دا غصی واشی دغ انسان پا قیامت کی دیر پا خساره کی بای زکر تا سر اللہ دو رخ کی چی سار تا یوانی کی اکرن اللہ سرال استا پا کتاب کی چی دویم ورپسی دی دویم سخا عملو کو نو شل رالی نو طول اروس تیر شو پا دیر وست کی چی تا مثلا لس نیکی اکری نو ستا پا کتاب کی سل نیکی رالی خودی پا لبده شروع شوی مثلا چه مثلا دا یو بدی اکران یو پا یو لیکلی شوی دا بدبخت انسان دی نور پسی یه بل ناکار عملو کن نو ورپسی یا بلوکو نو چی دروازی حساب کتاب دے زان سرو کی نو دا دو لس نیکی وی داغی نسل جوڑی شوی وی او دی پا لبادے اغی دو روکو چی پا طول اروس کی دسلو نوروالو لی دا دیر بدبخت رضا کردی حساب کتاب یا ختم دے اللہ وی تاچ یونی کیو کنو زبد اللہ داغی نغور درکم فلہو خیر منها يوزل لكلمة التوحيد فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون او ديبا يري دغير وزني فامن باندي من جاء بالحسنة فله خير منها بعد مفسرين قرآن فخبل تفسيرك لهذا دي ديك روايات تزروت نشتري دي چاوينا تزروت نشتري التأوي پہلے والی شو ایر پا خلق و بانی رالا الا من شاء اللہ ہاں چی دا اللہ سو خواہی نو پا غیب آرو یرنی دا سوک دی نو دلتوی من جا آبل حسنتی چاچ رات لوکلو پا نیکے سرا پا کلمی دا توحید سرا فلہو خیر منها نو ردد پار غور دا غین دی وهم من فزعی یومید آمنون او دیبا دا یری دا دغیر وزنی پا امن باندی معلومی گی داشی پا اقامت کی با موحد سڑے پا امن سورت انعام کی تیر شیو الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اولائک لهم الامن وهم مهتدون امن والے منگا نی پی جنو چی دا بسو کی اللہ وی دے انسان تبا امنی چی دا پا دنیا کی ایمان روڑو ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او د ایمان سره شرک ګډ نکو د ایمان سره شرک ګډیږي هاو قران گواده پدی باندې و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون سوره يوسف په اخر کې تیر شو الله او ایمان نه وروړي زیات تخلق نه مگر شرک کوي دا څنګه کوي دا ته لاهور تلشن دا تا پته ولګي دا خلق شرک څنګه کوي پیر بابا ته لګور شن تا په خپل پته ولګي سیون شریف تلگ لاشن تا تو پتاو لگی ملتان کے اغب یو لورشن تا تو پتاو لگی تواب چی پکی کی گی آو دا خلقو دا خیری میرے بیدلی دا غیق و بودین آغا غیق زمزم حسابی دا کانو یو دیر ہے و درولی دا شیطان دیر ہے آد شیطانان و دیلتا تا تو پخپل پتاو لگی خود تک پا دی زیارتونو بانے لگو کرتا دا عبرت تا پارا چی دا خلق شرک کیو کنکی د بیت الله نه به دغه سره رواني شاکړي وي وته او جمعات کې ومه خو چې کله زیارت لړ شي نو دی به په شار رواني خپل به شاکي یم نه دا شرک په تورې او کذا به سپینی بچی ته نه غواړي مال او دولت ته نه غواړي ځکه ولې نوم یې خره داتا د دنیا لیونی راولي کاکا صاحب ته چې لاشن لیونی ولا راولي نو دا د لیونو زیارت ته لیونو سم لیونی روغی نو دا جنون یو بیماری ده لیونتوب دا سوک راولی اللہ نو لدی کئی بے سوکو اللہ ویم سسک اللہ بدر فلا کاشف لہو اللہ ہو قرآن خداوی پیغمبر بانی تکلیف و مصیبت راضی نو اللہ راولی او اللہ پیغمبر تو زبا دن اللہ دیکھو او دا دا قید جو رشو دا پا زیارت بانی او پا پیر باندے دے مومن دے کلمہ ویلے دا مسلمانانو پا سب کے دے مسلمانم دے او مومنم زانی سابوی مومن نه په حقیقت کې ځکه مومن هغه چاته و چې شرک پکې نه وي خو د خلکو په خیال کې هغه وی دا مومن دی هغه وی زه مومن یم ما کلمه ویلې ده زه مسلمان یم دا نه مومن دی او نه مسلمان دی په دې کې سم نشته ځکه چې دی په الله نه سیوا د بل درته بل ته چې غوی دا مشرک دی د سره به غم خادی نه کوي د له به ورکړه راکړو د سره ناسته او پاسته حرام ده د سره وهم من فزع يومئذ آمنون چه کلمه دی وی او موحد بس الله وی تفهمنه قیامت پرز به پتا یرا ناراضی یرا به پچا راضی اغه دادی ومن جاء بالسيئه او چاچرات لوکلو په گنا سرا بالسيئه په شرک سرا فكبت وجوههم في النار فكبت الټا بکلیش پړ مخی بکلیشی مخون ری دی پور کی مخبانی بے اللہ ادری انسان خو پر دنیا کے مستقین دے گنا بخفو بانی ادرا اولاد دے آو سبا دا مشرکو دے با پا سر بانی اللہ ادری نو پا سر بانی بزی سنگا نو آغا ذات چی پا دنیا کی بخفو بانی گرداو ناغب پا سر بانی گردی پا جہنم کی کبت وجوہم فی النار پڑ مخی بکلی شیخ پی با بری او سر بخ کتشی او پا سر بانی با دی روانی افا من یمشی مکبن علا وچی اہدا ام من یمشی سویا علا سرات مستقیم موحد پا دنیا کسی دو ذکر دا اللہ عبادت کو دا اللہ نے غختا دا اللہ بندگی کولا او مشرک دا کار الٹاو دا اللہ پریخونو پا زیارتونو گردی دو پا بوتانو گردی دو پا پیریانو گردی دو دا نورنا و دا ستومین و دا ورنا دا تمکولا دا خیر و دا شر نو اللہ وی فکبت وجوه سزا چا والا اللہ ورکی نابا ملتای حل تجزاونا تاسو لا بدلنشی در کول اللہ ما کنتم تعملون مگر دا غصو چا تاسو کول دا ستا عمل دا غصو انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده دا مسئله توحید دا وان اتلو القران دا ترغیب ال القران دے دا سورت شروع شوی نو دام دا توحید دا مسئله نه شروع شوی دا قران دا صداقت نه شروع شوی دو ختمه یم پاغي بانی انما امرت یقینا ما ته حکم شوی دے ان اعبد چې زب بندگی کوم دا چا رب هذه البلده دا رب دا دی کلی دا کلی نمراد مکم عزم دا دا غی رب سوکتے اللہ رب العالمین ما تا حکم شوی دے دا اللہ را طرف نظم آمور یم پا دی بانی دا اللہ وحید چی ما تا شوی دا پا دی بانی چی زب بندگی کوما دا رب دا دی کور اللذی آغا کورا حرمها آغا کلی چی اللہ عزت ور کرے دے غی لرا تا کم وخنا چه اللہ زمکا و اسمان پیدا کری دی نو مکم و عزما او خصوصا پاغی کی مسجد حرام اللہ دیل یو عزت ور کردی دا کم روزینا چه زمکا و اسمان پیدا کری دی او دغه عزت او احترام دا غی پیغمبر وی تر قیامت تر روز پوری بروانی لہذا حاجانو تا او غیر حاجانو تا طول تا دا حکم دی چه دی حرم کی بدا چاوی ننتو یوی انسان خود در کنار د یو حیوان د یو مرغه وینه بنته وي کپدې کې تاسو ونولې دا واخم پکې ولې دو او هغه ته محتاج یې نو واخه بل حرم نه کټ کوي دا غيونه به نه کټ کوي دا عزت د یو ځای نشته په دنیا کې حرمها او د کوم وخت نه دی له حرمت ورکړې دی وله کل شی او خاص د الله لپاره تعبیر هر یو شی و امرتو او دا حکم شوی دے ماتا ان اکون من المسلمین چی شمزو دا منن کنا چی شمزو دا اللہ دا حکم دا منن کنا گردن نحاد دا اللہ حکم دے قیم الصلاة نو مسلمان تا مسلمان ولی ہوئی دے دا اللہ دا حکم تابعی دا منقاد دے مسلم مانا صدا تابعی دا حکم دا اللہ نو دے بکار دا دنیا پری دی او جمعت تا برا روان شی رو جرالا حکم دا اللہ متوجی شو لہذا دیبا روجہ شروع کی احکام شرعیہ دلو کی حکم نوال تر یو غٹ حکم پوری چکل انسان دا کئی نو دیبا پسبت مسلمانانو کی یو سڑے من نکئی نو کار خبر دے چار مسلمانان دا سب نبار دے زکا دے دا اللہ حکم نمانی زکات نور کی دا اللہ حکم نمانی روجہ ننسی دا اللہ حکم نمانی نمور و پلار تابداری نکئی احکام شرعیه چه سوره دی دا طول برا والی و دا بمخی تکی دی و دیکی تا کم منی کم نمانی تا با طول منی ذکر چه تا مسلمانی لاول دا غین اقرار دی ردی خبر چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ چه ردی اقرار دی وکو نو تا مسلمان شوی تا تا اس منن کی ویلش نو دا دی اقرار نپس پا دا اقرارو که چه محمد رسول اللہ دا اللہ رسول و حق پیغمبرو سنه چې رسالت نه انکار وکړي نو بیا به موږ شروع شي پنځو سیزون نه اسلام جوړ شوی دی کنه بنیال اسلام علی خمس په دې وړو وړو کتابونو کې راځي کنه نو په دې کې موږ شته دی په دې کې شهادت ته کلمې شته دی په دې کې روژه شته په دې کې حج شته په دې کې زکات شته چې کوم ملک او کوم بادشاہ د دې حکم تابع دی نو ته پوهی دا مسلمان دی او چې دا پکې نه وي نو ته پوهی چې مسلمان نه دی دې کې هوډ فتوی ته ضرورت نشته ته مفتی ته ویجر دا سړی به نه دا په خپله ته فتوا لګوه په هغه باندې مونځ کوي مسلمان دی مون نه کوي کافر دی دې کې لاسه شک دی زکات ورکوي مسلمان دی نو ورکی زکات او انکار کئ نو مسلمانای دایره نه بار دی لکه د مسلمانای خپل کارونه دی کنه نو دا بده کئ نه نہ نہ بادشاہ تپوس کے نہ وزیر تپوس کے نہ ملا تپوس کے نہ طالب تپوس کے نہ نہ پخپلے او سڑے دے پابند او نہ داغا اولاد دے پابند مسلمان یم او قرآن نہ نیم خبر دل اسن مسلمان دے. مسلمان یم او دا قرآن یو مسئلہ دا ما پکور گنیش تا بچی روان دے زیارت لے خضر روان دے زیارت لے او بازار کے او مارکیٹون کی گردی درسو شی مسلمان دے ما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمین چې شم بزو د مسلمانانو نه یعنی د منون کو نه د الله احکام لرا او دویم وان اتلو القران انما امرت اغه امرت سره خبره لګي ان اعبد ما ته دا حکم شوی دی چې زبد دی کلی د رب عبادت کوما و امرتو او ما تا دا حکم شوی دی چې داغه هر حکم تا بغاړک دما او ما تا دا حکم شوی دی و ان اتلو والقرآن چې زبل ولما قرآن لرا او امرتو امرتو دا سوک دی انما امرتو و امرتو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دا مر شوی دی کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خور دنیا نه لاړو دیرش کال زمانه د نبوت او پیغمبر د قرآن نه غلی شوی نه دی پیغمبر د قران نو د شوی نه دی لس کال متواتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټول شپه ولاړ او خپې به پرسی دی عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبه کله کله وی یا رسول الله خپې دی پرسی دی درنګ سات لرا پریوزی بیماری به در باندې راشي الله را تړومبیر وستی ګناهونه ټول معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به توی عائشه افلا کون عبدا شکورا نو چې الله دوره ما باندې احسان کړی نو زه به دغه تابعدار بنده نه جوړېږم نو تابعدار به پسه جوړېږي قرآن وایه پنځه منټه چا سره نشته د قرآن د وینا ګنټه چا سره نشته په څلېرش ګنټې کې په ټوله زندګۍ کې پنځه شپېته کاله د خلکو دغسې تیر شي او ځینې دنیا نه جاهل وان اتلو القرآن پیغمبر وایي ما ته دا حکم شوی دی چې زه به لولم قرآن نو تا ته هم دا حکم دی چې دا الله عبادت وکړي تا تم دا حکم دی شریعت ارې فیصلې ته بغاړک دی تا تم دا حکم دی چې قرآن به وای فمن اهتدا نو هغه چا چې لار مونتا فإنما يهتدي لنفسه نو بشک دې لار مومي د پاره د فائدې د خپل ځان تا هدایت حاصل کو قرآن دې زده کو دا الله توحید دو پیجندو دا الله عبادت ته شروع کو دا الله د حکم تابع شوي دا خو ته ځان لکې فإنما يهتدي لنفسه دا اللہ مخلوق تک مجد تے دا اللہ دا ٹول مخلوق کپا یو زے دا اللہ عبادت شروع کی دا سے چی تر قیامت تر وزے پوری دا پا سجدہ بانے پراتی نو دا غب باسے کی بس سیوا شی نا دا دی چی سکری نو زان لکی ومن دو اللہ واغ سوک چی خطا شو گمرا شو فقل نطور توایا انما انا من المنذرین بے شک زیم دیر انکونا ما اخپل ڈیوٹی اکڑا چی کم عمر اللہ مال مقرر کرو دا نبوت نو پاغی که ما آرام نده کرده سده پاسا سلوی خزای تقریبا دری سلوی خزای اللہ پیغمبر تا پا صورت انعام کوی قل قل قل یو زل نده نا تاسوش ما را علتا نو سده پاسا سلوی خزای اللہ پیغمبر تاوی وایا وایا وایا نو پیغمبر دا ما نده کرده نا پا مدینه که و نا پا مکه که نده شپی و نده روزه انما انا من المنذرين بشك زم ديرون كنا وقل الحمد لله او تور دوا يا پیغمبر اد کمال صفاتنا الله لردي سيريكم اياته زردا چوب خيتا سو تخبل اياتنا فتعرفونها نو بپي جنري لرا الله د قدرت نخي اسمانون کي وګورا پسما ک باندې وګورا پدې زما ک باندې لا رس نور را روان دي دے مخلوق اولی دے گا جب خانی مخلوق نے ویلی دلی سیوریکم آیاتی ہی اللہ بر تخبل آیاتو نو خی دا مکی زور تاو گورا او دا قریش زور تاو گورا اگا زور والا ختم کو اگا عاجزا اگا چیغی فقیران و مزوبان گنل اللہ غیل حکومت ورک اللہ غیل اقتدار ورک اگا چیغی تا بڑوڑے نمیلاوی دا ناغی دور پیسے او دور عرصو تا ملوشو چی بیا بڑوڑے نشو اللہ وی زبر تخبل نخی دا قدرتو خیمہ فتعرفونها او بپی جنے غیلرا وما ربک بغافل عما تعملون او ندر افستا غافل اونا خبر آداغینا چی تاسوی کوئی کاغا غلامان دیو که مالکان دی که بادشاہان دیو که رعیت دی که پو خلق دیو که نا پو خلق دی اللہ وی چی دی سکی نزد آغی دا عمل لحبر ما ویوما ينفخ فی السوری او پا دغر وزد قیامت پک پوالشی پش پیلے کی ففازعا نو پیر وشی من فی السماوات اغا سوک چی پاسمانونو کی دی ومن فی الارض او اغا سوک چی پزمکا کی دی اللہ من شاء اللہ مگر آغا سوک چی وغاڑی اللہ اغیبانی بیرن رازی وکلن او دا طولو اتاو ہو رابش دی اللہ تا داخرین عاجزین عاجزی کونکی وطر الجبال آوینی و دی غرون لرا تحسبوها جامدتن چی تا گمان کے پاغیبانی کلکو مضبوط وحی تمر مر صحاب و دا بزیروان بی پشاندت للو دا وریزو سن اللہ اللذی دا کار دا اللہ غزات تے اتقن کل شین چی مضبوط کرے دے ہر یو شے انہو خبیرم بما تفعلون یقیناً دا اللہ خبردار دے پا غصبانے چی تاسوی کوئے من جا ابل حسنتی چاچرات لوکلو پیوی نیکے سرا پیوی کلیمی سرا فلہو خیرم منہا نردد پار غرد آغی ندی وهم من فضعی یوم ایدن آمنون او دیبا دیاری دد غیر وزنی پا آمن باندی ومن جا ابل سیئاتی او چاچرات لوکلو پا بدے سرا پا شرک سرا فکبت وجوہم نو پڑ مخیب کلیشی مخون ردی فی النار پا اور کی او ملیک پوتوی حل تجزونا تاسو لبدلن شدر کولینن الا ما کنتم تعملون مگر دا غص چی تاسو کول انما امرتو بیشک ما تا حکم شویده ان اعبدا چیز عبادتو کم بندگیو کم رب هذه البلده در رب دی کلی الذی اغکلی حرمها چی اللہ عزت ورکڑ دیلا حرمها اللہ عزت ورکڑ دیلا ولہو کل شین او دی اللہ ہر یو شی تابع دے و امرتو او ما تا حکم شویده ان لکون من المسلمین چی شمز دا منون کنا دا اللہ کامو لرا و ان اتلو والقرآن او ما تا حکم شویده چی اللو لم قرآن فمن احتدا چا چی ہدایت حاصل کو فا انما یحتدی لنفسی نو بیشک دے ہدایت حاصلی دا پار دا فیدی دا خپل دان ومن ضل وغسوک چی گمراہ شو فقل پیغمبرتو توایا انما انا من المنذرین بے شک زیم دیرون کنا وقل الحمد للہ اوایا پیغمبرہ دا کمال صفتون ٹول اللہ لردی کہ پیدا کول دی کہ روزی ور کول دی کہ جوان دی کول لیو کمڑ کول لی سیوریکم آیاتی ہی زردہ چوب خیتا ستا خپل آیاتونا اگا خپل نخد توحید و فتعرفونہا اوبا پی جنے غیل را وما ربو غفی غافل عما تعملون او ندر افستانا خبر دا غعملنا چی تاسوی کوئے